Eğer yüz çevirirseniz, şüphesiz ben size benimle gönderileni tebliğ ettim. Rabbim sizden başka bir kavmi de sizin yerinize getirebilir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi gözetip koruyandır.